promocji do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Wtorek, 20 dzień sierpnia, jest godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na najważniejsze informacje. Krzysztof Zyblewski. Po ulewach ogromne problemy na ulicach Warszawy, jest apel o korzystanie z komunikacji miejskiej. O głosowanie na Kamale Harris apeluje do Amerykanów prezydent Joe Biden, a rozpoczynają się poprawkowe matury, na początek egzaminy pisemne. Prawie 3000 interwencji strażaków w całej Polsce. Zalane piwnice, garaże i drogi, połamane drzewa blokujące przejazd. Tak wygląda krajobraz po wczorajszych i nocnych ulewach oraz burzach. Najnowsze informacje ma Aleksander Przoniak. Strażacy cały czas usuwają skutki gwałtownych zjawisk pogodowych. Najwięcej pracy mają w Wielkopolsce i na Mazowszu. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział, że trudna sytuacja panuje m.in. w Warszawie. W województwie mazowieckim najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Warszawy, gdzie mogło być blisko 1000 zgłoszeń, interwencji. Padający w nocy intensywny deszcz spowodował zalanie fragmentu trasy S8 w stolicy. Sierżant sztabowy Rafał Markiewicz apeluje do warszawiaków, by poruszali się po mieście komunikacją zbiorową. Ruch kołowy na trasie S8 jest wyłączony od węzła Zielonka do ulicy Połczyńskiej. Podtopienia utrzymują się również tutaj na wysokości ulicy Mickiewicza. Utrudnienia na trasie S8 mogą potrwać nawet kilka godzin, ale Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po nocnej ulewie w Warszawie na trasie S8 na wysokości Żoliborza wciąż stoi woda. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Na miejscu pracują strażacy i służby drogowe. Utrudnienia w tym miejscu paraliżują ruch w całej stolicy, mówi Polskiemu Radiu brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Straży. Warto słuchać komunikatów policji, która monitoruje ten ruch na bieżąco i obserwować chociażby na mapach dostępnych, na nawigacjach, gdzie ten ruch jest najbardziej utrudniony. Tam widać kolor czerwony, czarny, nawet czasowe wyłączenia w ruchu. To miejsce jest właśnie takim newralgicznym punktem, gdzie w zasadzie przeprawa przez Wisłę w tym rejonie jest niemożliwa, a to spowoduje kolejne przeładowania na pozostałych ulicach. Utrudnienia na trasie S8 na Żoliborzu mogą potrwać do południa. Śmiertelny wypadek w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Jak informuje koncern KGHM Polska Miedź, nie żyje górnik. Po trwającej kilka godzin akcji poszukiwawczej ratownicy odnaleźli ciało pracownika kopalni. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny tragicznego wypadku. Joe Biden wezwał Amerykanów, by wybrali Kamalę Harris na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na konwencji Partii Demokratycznej amerykański prezydent bronił swoich dokonań. Z Chicago nasz korespondent Marek Wałkuski. Krzykami "Kochamy Cię, Joe!" przywitali Joe Bidena delegaci na konwencję Partii Demokratycznej w Chicago. W swoim wystąpieniu Biden podkreślił osiągnięcia na stanowisku prezydenta. COVID już nie decyduje o naszym życiu. Weszliśmy z kryzysu i zbudowaliśmy najsilniejszą gospodarkę na świecie. Stworzyliśmy 16 milionów nowych miejsc pracy. Biden mówił, że kocha to, co robi na stanowisku prezydenta, ale zrezygnował z walki o reelekcję, bo jeszcze bardziej kocha swój kraj. Ameryko, dałem Ci z siebie wszystko, co najlepsze. Cytował słowa patriotycznego utworu American Anthem. Biden zapowiedział, że zrobi wszystko, by Kamala Harris została następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie żyje 79-letni Izraelczyk uprowadzony przez Hamas 7 października zeszłego roku. O śmierci Abrahama Mundera poinformował kibuc, w którym mieszkam. W oświadczeniu napisano, że w ostatnich miesiącach był torturowany fizycznie i psychicznie. Mężczyzna został uprowadzony razem z żoną, córką i wnukiem, a jego syn zginął w trakcie ataku Hamasu. Członkowie rodziny Abrahama Mundera zostali uwolnieni w listopadzie razem z grupą innych zakładników. W ataku 7 października na Izrael Hamas uprowadził 251 osób. 111 jest nadal w rękach porywaczy. Według izraelskich władz i armii 40 z nich nie żyje. Druga szansa na zdanie egzaminu dojrzałości. Rozpoczynają się poprawkowe egzaminy maturalne. Na początek pisemne, jutro ustne. Krzysztof Kaczmarczyk. Żeby zdać maturę, trzeba było zdobyć co najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym. Przedmioty do wyboru zdawane na poziomie rozszerzonym nie mają progu zaliczeniowego. Poprawiać maturę chce około 26 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wstępne wyniki matur komisja opublikowała na początku lipca. Maturę zdało w tym roku ponad 84% tegorocznych absolwentów. Ponad 10% nie zdało jednego obowiązkowego egzaminu i teraz mają prawo do poprawki, jeśli do 16 lipca złożyli stosowne pismo w swojej szkole. Do poprawki ustnej przystąpi 1867 maturzystów, a do poprawkowego egzaminu pisemnego 23 972 osoby. Wyniki 10 września wtedy CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego, zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej sierpniowej. Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawić wyniki dopiero za rok. Krzysztof Kaczmarczyk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Ciekawe, czy taka szansa jeszcze się w tym sezonie powtórzy. Piast Gliwice mógł zostać liderem piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Potrzebował do tego kompletu punktów w Mielcu. Wyjechał jednak z Podkarpacia z niczym. Przegrał z dużo niżej notowaną Stalą 0-2. Udany debiut w bramce gospodarzy zaliczył Jakub Mądrzyk. Udało się wspólnie z drużyną zachować czyste konto oraz wygrać ten mecz, czego bardzo potrzebowaliśmy. A odnośnie oceny meczu, myślę, że to był mecz takiej walki. Dużo zależało od tego, kto zbierze drugą piłkę. Wtedy klarowało się, kto zabrał drugą piłkę, mógł tworzyć sobie sytuację i mieć pewną kontrolę na jakiś czas nad meczem. Stal od wczoraj w tabeli na miejscu 14, Piast 7 prowadzi warszawska Legia. W Premier League pierwszą kolejkę kończyło spotkanie Beniaminka Leicester z Tottenhamem, było po 1. Za oceanem dokończono z kolei prestiżowe tenisowe turnieje w Cincinnati. W finale u pań Białorusinka Aryna Sabalenka 6-3 i 7-5 pokonała Amerykankę Jessica Pegule. U panów Włoch Janik Sinner 7-6, 6-2, Amerykanina Francesa Tiafo. Nie spełniły się marzenia miejscowych kibiców, aby oba finały wygrali reprezentanci gospodarzy. Aryna Sabalenka, która w półfinale ograła naszą Igę Świątek, zdecydowanie dominowała nad rywalkami w całych zawodach, nie przegrywając nawet seta. To jej 15. turniejowe zwycięstwo w karierze, ale pierwsze Cincinnati. W pomeczowym wywiadzie Białorusinka została poproszona o porównanie jej zwycięskich spotkań w półfinale z Polką i w samym finale z Jessicą Pegulą. To naprawdę trudno porównać, bo zagrałam z zawodniczkami prezentującymi inny styl. Jessica na przykład świetnie serwowała, postawiła mnie z tego powodu pod dodatkową presją. Jestem bardzo szczęśliwa, że wybrnęłam z tego i zakończyłam ten mecz w dwóch setach. Komentowała Aryna Sabalenka. Z kolei w finale męskim Jannik Sinner lidera rankingu ograł Amerykanina Tiafo nieznacznie w ponad półtorej godziny. Tym sposobem Włoch wygrał piąty turniej w tym roku w głównym cyklu. O czym informował z Florydy Jan Pachlowski. Impreza w Ohio poprzedzała bezpośrednio wielkoszlemowy US Open. Wystartowały już kwalifikacje do turnieju na kortach Flushing Meadows i niestety już w pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa. Przegrała z Hiszpanką Mariną Basols Riberą 4-6 i 0-6. W Hiszpanii powoli rozkręca się tymczasem kolarska Vuelta. To trzeci co do ważności wyścig wieloetapowy w zawodowym peletonie i na razie plecy rywalom pokazuje Belk Wout van Aert. Wygrał trzeci etap i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Sport wróci na naszą antenę po 16. Dobre nazwisko ma ten Belk. Wout. Można wow, mogą krzyknąć na przykład komentatorzy. Ale to jest jego imię. No dobrze, no nazwisko ma bardziej rozbudowane, masz rację. To teraz rozbudowana prognoza pogody, bo chciałem się przyznać państwu, że zasypiałem wczoraj przy akompaniamencie deszczu stukającego w szyby i w parapet także i powiem, no nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy było tak poprzednio. Mocno popadało w nocy w Warszawie i dziś jeszcze do południa ulewny deszcz w stolicy i w okolicy będzie możliwy. Po południu nie powinno padać i będzie ciepło, od 23 do 27 stopni w większości kraju. Upalnie przy granicy z Ukrainą, tam możliwe 30 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9:09 w dniu wyznawania miłości. Kolejne 3 godziny tego dnia spędzi z Państwem Justyna Grabasz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzień wyznawania miłości. Czy w związku z tym chciałabyś coś powiedzieć? Mogę powiedzieć, że kocham trójkowych słuchaczy. O, jak się podlizuje od razu. No dobrze, ale to w takim razie myślę, że Państwo zostaną z Justyną i z ekipą do 12. Tak, postaram się, żeby do tej 12 było jak najprzyjemniej. Dobrego dnia. I właśnie do południa będziemy tutaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Justyna Grabasz. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Not far away, it's Californication. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Dream of Californication to oczywiście grupa Red Hot Chili Peppers w utworze, który chyba mogę nazwać przebojem. I od razu się przyznam, że to jest jedna z moich ukochanych piosenek czasów nastoletnich. Kto zaliczał się lub zalicza nadal do fanów Red Hotów, palec pod budkę. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Z takimi zgłoszeniami można do nas pisać na ten adres. Oczywiście z otwartymi ramionami przyjmujemy także wszystkie inne wiadomości, meldunki, narzekania również wszelkie i radości. Będziemy tutaj aż do 12 i dołożymy wszelkich starań, żeby to przedpołudnie minęło Państwu w naszym towarzystwie jak najlepiej. Dużo dobrej muzyki przed nami, jak zawsze, i ciekawych tematów oczywiście, a na rozgrzewkę w ten pochmurny, przynajmniej na myśliwiecki dzień, nasza bardzo taneczna piosenka dnia. Ależ to jest utwór, ależ to jest płyta. Chyba jeszcze nie słyszałam tak dobrego albumu w wykonaniu Foster the People. See You in the Afterlife to jest utwór otwierający album Paradise State of Mind. Premierę piątkową i album, który no, jest czymś zupełnie innym niż muzyka, z której Foster the People jest najbardziej znany, czyli chociażby z utworu Pumped Up Kicks. Ta płyta to jest naprawdę taka energetyczna petarda, funk, soul, gospel, disco, jazz, taki miks znajdziemy na tym albumie. Dzisiaj See You in the Afterlife jest naszą piosenką dnia, ale proszę mi uwierzyć, tej płyty naprawdę trzeba posłuchać w całości i dołączyć ją do stałego imprezowego repertuaru. A jeśli chodzi o płytowe premiery, które z pewnością warto odnotować, to polecam zapisać gdzieś w pamięci datę 30 sierpnia. Dokładnie za 10 dni ukaże się płyta Lagos Paris London, czyli album Yenisa, Filipa Kisas Foes i znakomitego Tonego Allena. Rain Can't Reach Us. To Janis Andrea i Tony Allen. I właściwie z tego, co widzę, to nam się ułożył teraz piękny zestaw artystów współpracujących z tym legendarnym afrobeatowym perkusistą, bo za moment Gorillaz, a ja tylko przypominam taką znakomitą kompozycję jak Go Back z 2014 roku. To był wspólny utwór Damona Albarna i Alena. Właśnie, bo w przypadku tego perkusisty tak właśnie było. Pojawiał się w wielu projektach i właściwie, mimo że od kilku lat jest już nieobecny, to nadal ukazują się kompozycje z jego udziałem. Na razie jednak nie Allen, a po prostu Gorillaz i On Melancholy Hill. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze wybrane soki i nektary Tymbark 1 litr od 3,99 za sztukę. Oferta ważna do 25 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,57. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz i jego goście. Tak jest, a przy drugim mikrofonie Wojciech Jakubik, prowadzący kanał Energy Drink, założyciel Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nord Stream to jest słowo odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. W niemieckim śledztwie dotyczącym wysadzenia 2 lata temu obu nitek Nord Stream i jednej z dwóch Nord Streamu drugiego pojawił się ukraiński instruktor nurkowania Wołodymyr Z. Pojawiły się zarzuty, że Polska miała w całej sprawie mieć udział i do tej sprawy kolejno a to się odnosił premier Donald Tusk, a to wczoraj wicepremier Gawkowski. On mówił o niemieckich fake newsach. No jak sprawę widzi człowiek, który śledzi ją od lat, Wojciech Jakubik, także w tym momencie, kiedy te wybuchy w Nord Streamu były, widział pan też te informacje, które wtedy się pojawiały. Jak to z dzisiejszej perspektywy wygląda? Niemieckie śledztwo chronicznie cieknie i jest pytanie do prokuratury niemieckiej, dlaczego? Dlaczego ustalana jest jedyna obowiązująca wersja wydarzeń, jakoby to ukraińskie komando wykorzystujące łódkę, która odwiedziła Kołobrzeg, miało wysadzić 2 gazociągi przesyłowe głęboko na dnie Morza Bałtyckiego. Jest możliwe, że tak właśnie było. Nie wiemy, jakie są dowody, nie znamy materiału ze śledztwa. Część wycieków do mediów może być prawdziwa, część nie. Natomiast nie można być ślepym na jedno oko. Są także argumenty za tym, że mógł być to element jakiejś operacji rosyjskiej. Rosjanie też mogli mieć motyw, chociażby szukając uzasadnienia do ogłoszenia siły wyższej i wybawienia Gazpromu z tarapatów, w które wpadł przez to, że wywołał kryzys energetyczny, zakręcał kurki z gazem w całej Europie, jeszcze za to zapłaci, a kiedyś będzie mógł w toku postępowania powiedzieć, że on nie mógł nic zrobić, bo ktoś mu wysadził gazociągi, nawiasem mówiąc, nie tłoczące żadnego gazu w chwili zdarzenia, więc nie rozstrzygam, jak było, bo nie widzę dowodów prokuratury niemieckiej w przeciwieństwie do części dziennikarzy niemieckich, o ile to jest prawda. Natomiast nie można być ślepym na jedno oko, badałbym dalej ślad rosyjski. A dokądś właśnie doprowadzi nas to śledztwo? No bo niektóre kraje już umorzyły swoje postępowania w tej sprawie. Pytanie, czy to w ogóle warto ciągnąć? Szwecja i Dania ogłosiły zakończenie śledztwa ze względu na to, że nie mogły postawić zarzutów nikomu pod ich jurysdykcją. To znaczy, że wciąż może otrzymać zarzuty ktoś pod jurysdykcją niemiecką i tak rozumiem te wycieczki pod adresem Wołodymyra Z. Mam nadzieję, że nie chodzi o prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, a tak na serio są też argumenty za i przeciwko wersji z nurkami ukraińskimi, bo chociażby taki wspaniały znawca sektora bezpieczeństwa, już nie sektora energetycznego, profesor Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego podkreślał wielokrotnie, także w rozmowie ze mną, że Ukraińcy nie mieli takich zdolności operacyjnych, żeby przeprowadzić sabotaż akurat we wrześniu 2022 roku. Ile rosyjskiej ropy i gazu nieoficjalnie trafia do Europy? Pisze pan na swoim blogu, że Rosjanie doskonale opanowali metodę farbowania swoich surowców. Jak to właściwie wygląda i gdzie te surowce miałyby trafiać? Nie ma embargo na gaz rosyjski. Jest embargo na dostawy ropy rosyjskiej powyżej ceny maksymalnej wyznaczonej na $60 za baryłkę i Rosjanie do pewnego stopnia są w stanie mimo to fizycznie dostarczać ropę w różne miejsca na świecie przez to, że ona jest mieszana na szlaku dostaw, na przykład na rynek europejski, a taka zmieszana już nie jest traktowana jako pochodząca z Rosji. Polegamy na certyfikatach pochodzenia i tak jest na przykład w odniesieniu do ropy klasyfikowanej jako pochodzącej z pól Kazachstanu i docierającej do niemieckiej rafinerii Schwedt przez Polskę. Faktycznie, fizycznie to może być ropa rosyjska, ale rozliczana jest jako kazachska i w ten sposób pomimo sankcji ta ropa rosyjska dociera. Nie jest to naruszenie przepisów, bo tak one są skonstruowane, żeby ta furtka mogła funkcjonować pomimo starań Polski o jej zamknięcie. Natomiast jest to zależność od dostawcy i od szlaku rosyjskiego, a to zawsze zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw, o czym Władimir Putin nam świetnie przypomina. Podatek nałożony na najbogatszych mógłby przynieść światu 2 biliony dolarów rocznie. Tak wynika z raportu organizacji Tax Justice Network. Aktywiści apelują, żeby te środki zostały przeznaczone na finansowanie transformacji klimatycznej. A jak to widzi Wojciech Jakubik? No gdyby zabrać wszystko najbogatszym, no to na pewno by było dużo środków do dyspozycji. Gdyby ich wyrzucić na bruk, byłyby wolne mieszkania. Nie szedłbym w tym kierunku. Wydaje mi się, że transformacja energetyczna powinna być finansowana, ale nie w taki sposób na kształt Robin Hooda, który zabiera bogatym, by dać biednym. Testowaliśmy takie podejście do gospodarki, ono się nie sprawdziło w PRL-u. Ponad 8,5 tysiąca Polaków zdecydowało się na zmianę sprzedawcy prądu w drugim kwartale tego roku, tak podaje Urząd Regulacji Energetyki. Bywały lata, że częściej zmienialiśmy tych operatorów, tych sprzedawców, ale ostatnio znowu częściej czujemy już może, albo widzimy nawet na naszych rachunkach te wyższe ceny i coś próbujemy z tym zrobić? Kryzys energetyczny pokazał, że nie możemy być biernymi uczestnikami rynku energii. Musimy być aktywni. Nie możemy czekać na rachunek gdzieś z elektrowni przychodzący, tylko wziąć sprawy w swoje ręce i ci, którzy mogą, powinni rozglądać się za lepszą ofertą. Czasami mogą oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie przez to, że dobrze wybiorą dostawcę energii. To powiedzmy krótko, umowę. Ale na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim cena za kilowatogodzinę decyduje o tym, czy będzie taniej, czy drożej. Usługi towarzyszące, kruczki w umowach, jak w każdej umowie, okres obowiązywania, warunki rozwiązania tej umowy, na to wszystko trzeba całościowo patrzeć i w niektórych przypadkach będzie się dało dużo oszczędzić. No i tego się trzymajmy, sprawdzajmy naszych sprzedawców prądu. O tym mówił Wojciech Jakubik, prowadzący kanał Energy Drink. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Mówił do państwa Marcin Jagiełowicz, a ekonomia w Trójce po 16.30. Jak zawsze, tak 16.30, 18.30. Zapraszamy. Take No i klasyka, klasyki nam zagościła na trójkowej antenie. Nie wiem jak państwo, ale ja śpiewałam razem z Robertem Plantem. Ale jeśli chodzi o Roberta Planta, to koniecznie trzeba dzisiaj odśpiewać jeszcze jeden utwór, znany no jeszcze bardziej niż Heartbreaker, przynajmniej w Polsce, mianowicie 100 lat, bo tak się składa, że Robert Plant obchodzi dzisiaj urodziny, 76. No i tak jak się dzisiaj przyznawałam do swojej miłości do Red Hotów, to tutaj się przyznaję jeszcze bardziej, zdecydowanie to jest skład, do którego wspaniale jest wrócić zawsze. Na zegarze 17 minut do godziny 10, a my się teraz trochę pozanurzamy w melancholii, jeszcze letniej, bo przypominam, że lato się wcale nie skończyło, mimo że za oknem dzisiaj bardzo jesiennie. Summertime Sadness i Lana Del Rey. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. Off. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. Summertime sad. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj gościła w audycji Rotacja, dzisiaj znowu wybrzmiewa na trójkowej antenie Dominika Płonka. I zdecydowanie jest to piosenka do zapętlania, którą no naprawdę trudno wyrzucić z głowy. Jak to jest, czyli słów kilka o zazdrości. A ja tylko podpowiadam, że ten utwór jest obecny również na naszej liście przebojów, pierwsza trójka i można na niego głosować, zaglądając na stronę trójka.polskieradio/głosowanie.pl jeszcze po drodze w międzyczasie. Tam też ogrom innych ciekawych rzeczy, więc warto zajrzeć i zagłosować. Czas mają Państwo do piątku, do godziny 12. Już za chwilę na naszej antenie serwis trójki, ale zanim to jeszcze Deus i 1989. Back in 1989, you must have been there at the time. You feel the weightlessness of old. Failing history in class, you could smile at that, I guess, if you think it happened.